En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Velkommen til kampagnesporet med David Trads, producer Andreas og mig, Mads Fugle. Vi starter i 1987. The System har udgivet et af de bedste rhythm and blues numre, der nogensinde skal blive udgivet i verdenshistorien. Man kan se på dem. De ved det godt selv. 1987 er som om, det er det år, hvor alt kulminerer. Jeg er meget, meget tæt på, at skal på min første USA-tur som voksen og alene. Og jeg kan huske, David, at jeg ankommer og køber sådan en Amtrak-billet, og vi rejser min daværende kæreste og jeg igennem USA. Og hver gang vi stopper ved en ny station, så går vi ud af toget for så at løbe tilbage til det, fordi der var ingen af de stationer, man kunne standse ved i USA på den her Amtrak-tur, der tog os tværs, altså hele vejen ned langs østkysten og så ind over USA fra det øverste af Florida og så ind over New Orleans og så videre og Texas og så ind det i Californien, og der var ikke en eneste station, hvor man kunne gå ud af toget uden at være i stor fare for at blive overfaldet af de lokale, så det var sådan en begejstret meget USA-begrejser Mads Fuglede, der ankom til USA, men en noget skræmt Mads Fuglede, der ankom til den anden kyst af USA. Og senere, da jeg så hørte, at nu havde man fået ryddet op i USA, og sådan er det jo ikke mere. Man er ikke på samme måde nervøs, når man træder ud af et tog på en amerikansk banegård. Selvom man stadigvæk skal kigge sig over skulderen, så er USA også blevet mere mere sikkert samfund. Men jeg tænker altid på den der første USA-tur, når jeg er i USA, for at minde mig selv om, at en gang var jeg altid temmelig bange, når jeg var i USA. Jeg var altså meget bevidst om, at jeg kunne ende et sted, hvor jeg ikke havde kontrol over situationen, og det skulle jeg komme ud af i en fart, hvis jeg var i det. Og sådan har jeg det ikke mere, når jeg er i USA. Men du tager til Texas. Jeg er i Texas, og jeg kom til at tænke på, hvordan ting kan blive relative, fordi her i Texas, så var jeg i onsdags i en mindre by i Texas, der hedder Killeen. Den har 150.000 indbyggere. Der ligger en meget stor militærbase i byen. Men 150.000 indbyggere, og så sidder vi inde, så sidder jeg inde hos den lokale lille avis, og gennemgår, hører redaktionsmødet for, hvad der skal stå på forsiden næste dag, Og da sådan redaktøren gennemgår sin historie, så kommer han så til et mor, der har været i byen. Og så spørger jeg ind til, hvor mange mor er der egentlig her om året? Fordi han var sådan ret, det var sådan ikke nogen særlig historie for ham, det her mor, der var kommet. Og så siger han, et sted mellem 25 og 35 om året i en by med 150.000 indbyggere. Så regner vi jo lidt rundt og frem og tilbage. Det ville svare til, at der i Danmark var 1.000 mor om året. Altså 1.000 mor om året i hele Danmark. Og i Danmark kan jeg forstå, at der er sådan 35-50 mor om året. Så der er også noget relativt ved, at man pludselig i sådan et samfund vender sig til. Og de fleste danske mor, det er vildt, ikke? Det er jo partnermor, ikke? Jo. De foregår inden for sådan en ret lukket kreds, hvor i USA, der har man en del mor, der bare er en anden type mor, end det man er vant til. Og hvor man altså det der med at forstå det amerikanske samfund, er også at forstå, at noget af det første, man gør, når man flytter til første gang, det er, at man bruger lang tid på at finde ud af, kan jeg bo her? Mm-hmm. Hvor jeg nu har forestillet mig, at jeg skal bo. Og hvis du ligesom har en fornemmelse af, at det kan du ikke, så bliver du nødt til at flytte derfra. Jeg kan huske, jeg læste i Boston på et tidspunkt, og der har vi været i 91, og der bor jeg simpelthen på the wrong side of the tracks. Jeg bor i et afroamerikansk kvarter, og jeg stiller mig simpelthen nede på gaden og siger, jeg elsker simpelthen afroamerikanere. Og finder ud af, at det har meget lille indflydelse på dem omkring mig, for de elsker ikke hvide. og jeg får et godt råd af en af dem, der bor i opgangen, og det er, flyt i en fart. Og jeg beslutter mig for at flytte i en fart, for jeg godt mærke, at det her, det ender ikke godt. Det kunne man ikke på det tidspunkt. Og så må jeg flytte til et sted, hvor man så kan bo i stedet for, så ender jeg på sådan en meget, meget underlig hostel, hotel, et eller andet. Det hedder The Farrington Inn. Der leger jeg så et værelse, hvor jeg bor sammen med en drusisk kvinde og hendes dreng, som skulle have været taget hjem, men drengen er blevet skudt i maven, så han skal lige igennem nogle operationer, inden de kan rejse tilbage til Libanon. Og det var sådan meget typisk USA. Det er jo, og man skal lige huske på, at vi har så tit i det sidste par år, eller måske endda længere tid, i hvert fald under hele Trump-regimet, om jeg så må sige, mens Trump har været med, der har vi jo ofte talt om en mand, som i dag kan virke sådan lidt skør, lidt mærkelig. Han er også kendt som en, der nu åbenbart, ifølge siger de januar-høringerne, som vi kommer tilbage til om lidt af og til, også får drukket lige lovligt meget, nemlig tidligere på valgnatten, tidligere borgmester Rudy Giuliani. Og der, bare lige for at tage en parentes om ham, uden at tale 6. januar-høringerne, så skal vi huske tilbage, at hans claim to fame var jo, at han var en borgmester i New York City. Han ryddede op i New York. Han ryddede op i New York, sådan jeg kunne se den by. Ja. Jeg var panisk angst i starten, når jeg var i New York. Jeg kan huske gange, hvor jeg er taget til Harlem, især for at tage til gudstjeneste, fordi det var deroppe, man kunne høre rigtig spændende gospel. Ja. Men det kunne godt trække lidt ud, især hvis det var sådan en aftengudstjeneste, og komme hjem fra Harlem i levende live, var mere held, end det var forstand for sådan en ung mand som mig. Vi taler 90'erne, ikke også? 1990'erne eller sådan noget? Ja. Og der var dele af New York, som jeg aldrig rigtig fik set, fordi det var simpelthen for farligt. Altså Bronx tog man derud og så videre, så var det Queens og så videre. Der var meget, som var svært at komme til, uden at man hele tiden fik advarsel om, er du sikker på, at du skal det her? Og jeg kan huske, at boede hos en dansk-amerikansk familie, hvor jeg sagde til dem, jeg vil gerne ud og se Bronx, og så sad jeg og kiggede sådan fuldstændig lamslået på mig, og faren sagde, altså, når moren sagde til mig, det må du ikke, og så der sagde, det har jeg tænkt mig at gøre, altså, gør det jo bare dagslys, tager en taxa, så kan jeg jo kigge og gå lidt ud, og så videre, og så til sidst så fik moren overtalt faren mig til at tage med, sådan at, fordi ellers kunne de ikke leve med sig selv, for de var ret sikre på, at så skulle de bare kontakte min familie i Danmark for at fortælle, at vi har mistet din søn et sted i Bronx. Ingen tør tage ind for at finde ham igen. Okay. Men det var hyggeligt at have ham på besøg. Og det er mere for at sige, at vi taler meget om det her med, og grunden til, at vi har lavet den her åbning på udsendelsen i dag, det her med, at USA er et samfund, som altid har været så sammensat, og været så meget mere voldeligt end noget, nogen kan forstå noget sted i Danmark. Altså, vi taler ikke bare om det, at gå ned af gaden i Nørrebro med en synlig davidsstjerne. Altså det er noget helt andet, det man bliver udsat for, eller er blevet udsat for mange steder i USA. At det her med at få den tanke, at man skal beskytte sig selv, at man skal passe på sig selv, at man skal, at man, altså, her i Vestjylland, hvor jeg bor nu, altså jeg tror ikke, der er så mange af mine naboer, der altså nødvendigvis altid låser døren. Jeg tror heller ikke, de tager nøglerne ud af deres bil, når de holder derhjemme og så videre, fordi hvorfor i alverden skal man det, og jeg tror ikke, der er mange af dem, der har tyveri, alarmsystemer og så videre, og videoovervågning. Og der er i hvert fald ingen af dem, der har muret deres bolig inde, så man ikke kan komme ind til den ude fra gaden. Det findes simpelthen ikke i Ringkøbing Skjern Kommune, vil jeg godt våge at påstå, medmindre du er en guldsmed eller så videre, har et eller andet meget, meget, eller en apoteker, der har et pengeskab til de ting, som man ikke bare skal have adgang til. Altså, i USA er det jo lige omvendt. Altså, noget af det første, man ligesom tænker over, når man bor et sted, det er der nogen, der kan komme ind ude for gaden her, hvor jeg bor, og hvis der er det, jamen så skal jeg jo have sat noget op foran vinduerne, trammer eller et eller andet, så man ikke kan det. Altså USA er et andet samfund, og det at have mere flere våben i det samfund, jeg siger ikke, det er rigtigt, men det er noget, man bedre forstår, når man bor i USA. Ja, når man er der, altså for eksempel her den her by, jeg var i, Killeen, byen med 150.000 indbyggere, der spørger jeg også den her redaktør på avisen, og hvordan de dækker, de har også en leder, ligesom man har i danske aviser, en leder har din holdning til våbenspørgsmålet, fordi det er jo her i Texas, at det seneste store skoleskyderi var, så hvad er jeres holdning? Skal der være mere våbenkontrol eller mindre? Og så siger han, det er et emne, vi lader være med at skrive meget om, sagde han så, fordi det deler simpelthen for meget, så det undlader vi at mene noget om, fordi det er nemmest. Så går vi hen bagefter i en våbenbutik, altså sådan et sted, hvor man kan gå ind fra gaden og købe våben. Og der, manden, der står der og sælger våben, er jo en person, som man ikke kan forestille sig findes i Danmark. Fordi han står jo, som du ved, Mads, når man står sådan et sted, fuldstændig åbenlyst og forsvarer og forklarer, hvorfor det er vigtigt at gå med våben. Og han siger for eksempel en sætning, som man skulle tro, han skulle i direkte tv, men han siger, at the only kind of gun control you need is to make sure you hit your aim. Ikke? Altså, det er jo sådan en bemærkning, der lyder mærkelig, når man lige har haft skoleskyderierne, men hans argument var præcis det, du her taler om, Mads. Jeg skal have våben, for ellers så risikerer jeg at blive skudt. Lige præcis. De andre er alligevel bevæbnet, så jeg skal også sørge for, at jeg har styr på de her ting. Jeg har faktisk aldrig selv tænkt over at anskaffe mig skydevåben i USA, når jeg har boet der. Det vil jeg godt sige. Men altså, jeg kan huske, at på et tidspunkt, der bor jeg i Washington D.C., eller det er faktisk i nordlig Virginia. Og grunden til, at jeg vælger at bo der, hvor jeg så ender med at vælge at bo, det er fordi, der bor soldater der. Oh, ja. At jeg er kun omgivet af sådan nogle Navy SEALs og sådan noget. Ja. Nogle af dem, ham der boede i lejligheden over for mig, hans kone mødte jeg altid nede ved poolen eller nede der ved de der træningsfaciliteter eller squashbanerne og så videre, der sådan altid er til sådan nogle store sådan nogle lejlighedskomplekser der som er sådan med hegn omkring i USA, hvor man bor i fællesskab, så laver man sådan inden for det sådan nogle compounds, hvor man kan gå rundt fuldstændig i fred og ro, og man har en masse fælles faciliteter. Det er rigtig hyggeligt at møde altid konen, og så nogle gange sige, nej, jeg vil lige, min mand, han skulle ud og slå nogen ihjel et sted. Det var enten den her gang, var det Pakistan, eller også så var det et eller andet land i den retning, og så videre. Sådan, på den der måde. Men det gjorde mig meget tryg, fordi jeg var ligesom omgivet af professionelle mordere overalt. så jeg tænkte, hvis der er nogen, der er ikke nogen, der bryder ind og tager mine ting i hvert fald. Det er næsten for dumt. Ja, og gøre her. Og så læste jeg så, altså at nogle af de steder, hvor der sådan, altså hvor man skal være mest nervøs, det er faktisk dem, jeg boede blandt. Altså at der er nogle af dem, hvor det ligesom kan sige klik, og så skal man helst ikke være Lad mig også lige fortælle, altså, hvor, her i Texas. Texas er nok også den stat, man ved det jo ikke helt, fordi det er ikke målet så præcist, men man tror, det er den stat, hvor der er flest våben per indbygger. Og for eksempel den her pæne mand, der var redaktør for Killeen Daily News, han var virkelig en pæn mand, altså rolig, stille, afdæmpet mand, og han sad sådan frem og tilbage og alt sådan noget, ikke? Så spørger jeg ham, hjemme i en Sherman tank. Ja, har du selv et våben? Ja, det havde han så. Det havde han. Buschaufføren, vi kørte med, der i den her by, hvor vi kørte rundt fra sted til sted, en kvinde på 67, Shirley fra Kansas City, hun havde 4 våben, ikke? Ja. Har du et med her i bussen, spørger vi så. Så sagde hun, tror du, jeg er idiot? Det svarer jeg jo ikke på, sagde hun så. Så nu tænker vi alle sammen, hun har et våben med her i bussen. Og det er jo, det er jo fordi, at det har man simpelthen. Det har man simpelthen overalt. Og ved du hvad, det er jeg glad for at slippe for, når jeg tager toget fra helt til Tim. At jeg ikke skal sidde der og kigge på mine medpassagerer og tænke, er jeg den, der er sværest bevæbnet i dag? Eller er det jeg? Men det tænker jeg aldrig over. Godt. Men lad os lige gå til et klip, som har fyldt meget på den amerikanske højrefløj, men som også folk fra den amerikanske venstrefløj har siddet og smugkigget her i den forløbende uge. Det er et klip fra præsident Joe Biden, der havde gjort noget, han ikke gør ret tit, nemlig gå på live TV. Det ved vi, det gør han næsten helst aldrig. Han kan ikke lide det. Går det går altid galt, for at sige det. Det går altid galt, ikke? Og han er inde hos Jimmy Kimmel. Og Jimmy Kimmel har sådan et talkshow, der sendes om aftenen, og vi skal forstå, at Jimmy Kimmel er virkelig venlig stillet over for demokrater. Jeg læste en artikel om... Han er så venlig stillet, at i det klip, vi skal se her, der Biden får rodet sig ud i noget, der sådan er... Det værd, altså han får bare afsløret, hvor gammel og aldersvækket han er, Joe Biden, og begynder det rent... alphabet soup, det han får rodet sig ud i, så siger Kimmel, han kan simpelthen ikke redde præsidenten ud af det, så han vælger bare at sige, jeg tror, det er en god idé, hvis vi får nogle reklamer nu. Lad os spille det her. But here's the deal. One of the things is that it's very difficult now to have a even with notable exceptions, even the really good reporters, they have to get the number of clicks on nightly news. Mm-hmm. So instead of asking a question, anyway, it just everything gets sensationalized in ways that, but I'm convinced we can get through this. We have to get through it. And one of the things, look. I'm going to take a break, and then we'll talk a little bit more, if you don't mind. You. I'm sorry, we have some of those commercials. We have some biracial commercials we need to tell. We'll be back. Yeah. Og det, han råder sig ud i her, det er et forsøg på at forklare, hvorfor han ikke er så populær. Det er, fordi medierne ikke er, ligesom de var i 1975, ikke? Det er dybest set det, han forsøger at sige. Men han er ude af stand til at lave sig. Er, at du er heller ikke, ligesom du var i 75. Nej. Hverken 1975, eller da du var 75. Nej. Det er faktisk man får næsten ondt i maven af at se på det her, fordi det afslører jo, den her lidt ældre mand, der lige har et øjeblik, hvor han er særligt en gammel mand, og han forsøger at forklare internettet, som det også er tydeligt, at han taler jo om, hvis man lægger mærke til det, han taler om, at journalisterne, de vil have klik på The Nightly News. Og det er jo, ja, klik på The Nightly News, det er ikke rigtig noget, der hedder. Nej. Og det her bliver selvfølgelig brugt, det giver sig selv til, at både alle de republikanere, der i sagens natur ikke bryder sig om ham, men også mange demokrater tænker. Demokraterne sidder jo og siger meget åbent nu til hinanden. Ja. Altså, helt ærligt, vi går ikke til valg med ham her. Det bliver over. Det kan vi ikke holde til som parti. Og Joe Biden, er der også flere af dem, der siger, uden sådan at pakke det ind mere, det er ikke sikkert, at han opdager, hvis vi skifter imod med hinanden. Nej. Og det er jo helt vildt, at han normalt, og nu forstår vi jo bedre, normalt simpelthen prøver på at undgå at komme i sådan nogle situationer her. Jeg vil lige sige om Jimmy Kimmel, fordi det er ret interessant, fordi jeg vidste ikke, at man målte på amerikanske tv-værter. De har der jo deres seertal, selvfølgelig, han har 2-3 millioner, der ser hans program, men 2 millioner cirka, der ser hans program. Men så måler man også, hvem er det? Og det er selvfølgelig, hvor gamle er de og sådan noget retning for, i hensyn til annoncer. Men også, hvem der vil, altså hvilke partier, altså hvordan deres, altså hvor mange republikanere og hvor mange demokrater kan lide hans programmer. Og han har altså over 75% approval rating blandt demokrater, og sådan cirka 25-30 blandt republikanere. Så det siger noget om, de har siddet der i Bidens stab og tænkt, vi skal finde altså det mest venlige, vi kan. Og så går det alligevel galt. Jamen det er, det, altså det, du kan ikke få et mildere setup. Kimmel, der er nok politisk sagtens kan rumme det, Biden står for, uanset hvilken udgave Biden, der møder op. Kimmel, der tydeligvis ønsker at bære Biden igennem udsendelsen, og som har skruet ned fra sarkasmen og sådan, hvor spidst det hele skal være, ikke? Og hvor hurtigt. Og hvor hurtigt det skal være, det, der tiden er trukket ud af det, og han prøver sådan at guide præsidenten igennem de samtaleforløb, han tilrettelægger, og de er ved Gud lavet sådan, at jeg tror ikke engang, jeg ville få nerver af at sidde der og tale om det, hvis jeg var kommet over i 1900, på min første udlandsrejse, og lige var blevet jaget ud af Harlem, så ville jeg godt have håndteret de der spørgsmål, uden at falde fuldstændig igennem. Men det kan præsidenten ikke, og det er jo bare trist at se på, synes jeg. Lad os lige tage et andet klip med præsidenten, og det er fordi, at da Biden er præsidentkandidat, og også efter han er blevet præsidentkandidat, der går han utroligt hårdt efter amerikanske standarder, efter det saudiarabiske regime, ikke mindst efter kronprinsen dernede, som han jo decideret anklagede for at være en morder, altså at han var en morder, han var en killer, fordi han mente, at han havde slået den amerikansk-saudiske journalist Khashoggi ihjel. Det var det, der foregik ned nede i Tyrkiet for nogle år siden. Der var han meget, meget hård, husker vi alle sammen. Han var frygtelig, han var en morder. Og nu skal han så til at besøge ham. Og det er jo sådan en svær ting at trække hjem. Så lad os lige høre ham her sige nogle korte bemærkninger om hans besøg, hans snarlige besøg til Saudi. The same way I've been handling it. I'm not going to meet with MBS. I'm going to an international meeting, and he's going to be part of it, just like there were people part of the discussion today. Ja, han skal ikke mødes med ham. Han skal bare være et sted, hvor han også er. Ja. Og det skal han, fordi han skal have noget olie ud af det der land, ikke? Det skal han. Ja. Det er jo det. Altså, vi kan ikke købe olie af Putin. Det tror jeg, alle kan forstå. Det er en rigtig dårlig idé. Alternativet er så at købe olie af nogen, der... De fører godt nok også krig, og de slår også masser af civile ihjel, men det har ikke samme mediebevågenhed. Så, det kunne være fint, hvis vi kunne finde et alternativ til at handle med nogen af dem, vil jeg sige. Ja, og de er også, amerikanerne er også så, altså det er ikke bare Saudi-Arabien, de er i færd med direkte at forsøge at lave en aftale, men det er såmænd også af alle steder Venezuela. Som USA ellers har haft, skal vi sige, et anstrengt forhold til meget længe. Så det siger jo noget om også, hvordan man er nødt til at finde energi et eller andet sted. Men det her siger jo også noget om, at en præsident, der var meget, meget kategorisk i sin... Altså, jeg kan jo ikke sige noget hårdere end at sige, at en menneske er en morder, og så alligevel skal sidde til møde med ham nogle måneder. Lidt senere, ja. Fordi at man er ked af, hvordan prisudviklingen er på de lokale benzinstationer i USA. Det er jo det, det handler om. Præcis. Men, og det, der er selvfølgelig også mange, der peger på, det er, at der er jo ikke, altså der er et eller andet, der er galt ved det system, vi har nu, fordi der er jo ikke mindre olie på markedet. Nej. Altså den russiske olie er ikke forsvundet. Nej. Den bliver stadigvæk solgt derude. Der er byttet rundt på nogle af de lande, man forhandler med, og strøm med energi er jo lidt den samme, men priserne stiger stadigvæk. Så der er et eller andet derude, der ikke helt fungerer, som det skal fungere. Det fri marked er ikke god til at håndtere det her lige nu, og egentlig burde man vende tilbage til nogle energipriser, som var det samme, vi så før konflikten, fordi udbud og efterspørgsel ville jo ligesom diktere, at hvis der er den samme mængde olie derude, og den samme mængde købere, jamen så bør der ikke være nogen markant ændring i prisudviklingen. Men der har været en markant ændring, og det har der også været i USA, og man smider olie ud fra de strategiske oliereserver, og man rejser rundt til alle, der har lidt olie derhjemme, som man kan spørge, om man kan købe osv., og alligevel så bliver der sat rekord for oliepriser i USA, og det sætter sig i priserne på benzinstationerne. Amerikanerne bruger ikke rigtig diesel, det bruger man kun til lastbiler i USA, så det er benzinen, og den er der er prisen stukket fuldstændig af. Den er over $5 per gallon rigtig mange steder, og det er ja, det er en fordobling på et år. Det er en fordobling på et år. Ja, det er politisk livsfarligt, vil jeg sige. Ja, og det vil jeg så også sige. Altså, en ting er, at når jeg sidder her og ser fjernsyn, så kan man jo godt se, at de taler om inflation i abstrakte termer, men det konkrete, det er hele tiden prisen på en gallon benzin. Og der var før omtalte Shirley, hende jeg sagde, der havde fire våben, hende der kørte bussen, hun var inde på et tidspunkt, så skulle vi holde ind og fylde den op. Og der rasede hun jo, mens hun stod der og fyldte op. Altså, hun var simpelthen rasende, og hun sagde jo, det var Joe Bidens skyld. Nu tror jeg nu heller ikke, hun havde stemt på Joe Biden, men lad det ligge. Men altså, hun var rasende over, at Joe Biden, som hun sagde, har sørget for, at priserne de er blevet sat op. Omvendt så prøver Biden jo hele tiden at sige, at det er de onde olieselskaber, som profiterer af det her, altså som opfører sig asocialt, og som udnytter situationen til at tjene penge. Men der skulle jeg hele tiden sige, jeg har ikke mødt nogen endnu, der siger, det har du ret i, Biden, så kan vi godt se, det er ikke dit problem, det er olieselskaberne. Skylden, den går direkte på ham. Ja, det gør den. Og man kan sige, hvis, hvis ikke det her begynder at falde til ro, så så bliver de myrdet til de her midtvejsvalg, der er på vej. Og der er, om lidt, så får de et virkelig syn for sagen, demokraterne, hvad det her det betyder, hvis ikke der bliver en eller anden form for afdæmpning af inflationen i USA, fordi de tænker tilbage på Trump, og mange siger, ja, han sagde godt nok indimellem nogle skøre ting og så videre, men økonomien var god, der var ingen inflation, der var direkte negative renter, og der var masser af jobs. Det var good times. Nu har vi så fået Biden, og alt er gået galt. Det er jo sådan, teksten vil blive udlagt, og der er jo mange, altså, der er jo mange republikanere nu, der siger, altså vi sidder sådan her i Europa og tænker, der er høringer om den 6. januar i kongressen, og det republikanske parti er bindegalt, og det er da bare et spørgsmål om tid, før de alle sammen bliver sat i fængsel for at have forsøgt at forhindre et demokratisk valg i at blive gennemført, og hvad med alle de skøre, der tror, at Trump har ret, når han siger, at han fik stjålet valget osv. Det er da et parti i fuldstændig opløsning osv. Kære venner, det er ikke sådan, det ser ud lige nu. Det er demokraterne, der virkelig har deres bagdel i klaskehøjde, og det kan blive et ordentligt smæk her til næste midtvejsvalg. Bare en lille detalje her fra Texas, som jeg faldt over. Der er et distrikt nede i det sydlige Texas, et område, som demokraterne altid plejer at vinde. Den siddende kongresmedlem er trådt tilbage i utide, derfor så skulle der vælges en kortvarigt, altså fra nu og så frem til midtvejsvalget i november måned. Der var en normal sådan fagforening, forholdsvis ung demokrat, der stillede op, og så var der på den anden side en republikansk latina kvinde, businesswoman, der hed Mayra Flores. Og chokket, der kom her i den her uge, det var, at hun vandt. Altså hun vinder i et distrikt, det er ikke sådan kæmpe demokratisk, men det er sådan et, demokraterne plejer at vinde. Og så kommer de stillende med en latina kvinde, der fejrer den demokratiske kandidat af banen. Og det er jo sådan counter til alt, hvad demokraterne går og tror og håber på, nemlig at i takt med, at der kommer flere og flere latinos, så vil de helt automatisk vinde alle valg i al evighed. Og så får man sådan et eksempel, og det er selvfølgelig kombinationen, at hun er en dygtig politiker, den pågældende kvinde er, men også, at demokraterne står så dårligt på nuværende tidspunkt, at hun kan vinde i selv sådan et distrikt. Måske er det også fordi, at demokraterne har taget fejl i, at mørke mennesker altid stemmer ens. Ja. Måske er de lige blevet fanget af deres egen retorik der. Fordi vi har jo i længe måtte høre på, at det var bare et spørgsmål om tid, før demokrater ville vinde andet valg, fordi vi måtte forstå, at hvis du ikke var hvid, men havde lidt mere pigment i hudet, så ville alle stemme ens, og de stemte tilfældigvis demokratisk. Så det var et spørgsmål om tid, i takt med, at vi havde det, man kalder the browning of America, altså at der er flere og flere, der bliver flere og flere amerikanere, og der bliver forholdsvis flere af dem, der ikke er hvide. Og det betyder ligesom, at, at demokraterne får bildt sig selv ind, at de her ikke enkelte personer. Det er sådan nogle hudfarver. Og når de går ud og stemmer, så stemmer de ens alle de her mørke mennesker, og de stemmer på os, og det er vidunderligt. Og nu kommer der så en række valg, der afslører, at Hispanics er ikke bare brune mennesker. De er selvstændige vælgere, der tager stilling til, hvordan det politiske landskab ser ud, så stemmer de på de kandidater, der er. De stemmer ikke bare sådan automatisk på en. Nej, nej, og når du er kommet op til, fordi sådan er det jo i Texas i dag, der er i dag flere Hispanics i Texas, end der er hvide. Og hele Texas er en stat, hvor du lægger alle minoriteterne frem sammen, så er de større end de hvide. Og alligevel... Det er en meget, meget republikansk stat. Er det stadigvæk en meget republikansk stat. Og det er jo selvfølgelig fordi, at de her, som du siger, Hispanics, det er jo især dem, der stemmer forskelligt. Det er jo fordi, nogen er meget troende, og derfor synes de konservative værdier er vigtige. Nogen er små og store, eller små og mellemstore virksomhedsejere, har nogle interesser, der er mere republikanske, end de er demokratiske, osv. osv. Så de begynder i stigende grad, og det er vel ikke overraskende, når man har en stadig større befolkningsgruppe, at de også deler sig efter anskuelse, som vi siger i Danmark. Det er jo ikke mærkeligt. Og så er det heller ikke så mærkeligt, at de jo faktisk, altså nogle af dem især, altså nu talte vi om det her med, vi startede udsendelsen med mine oplevelser af at være i USA første gang, hvor jeg faktisk tit var usikker. Ja. Og min sightseeing-tur, der skulle være sådan en slags pendant til min interrail i Europa, der har været enormt fredeligt. Det eneste, der var farligt, det var, når jeg, min kammerat Michael og jeg var blevet så beruset, at vi gik ind i gadelygterne. Vi var lidt, det var selvskadende opførsel, der var det farlige ved det. Men altså, så tog jeg til USA og prøver at lave sådan en amerikansk interrail, og bliver så nervøs for bange for USA, at jeg ikke engang tør bevæge mig ud på jernbanen, på stationen der, hvor toget stopper, fordi at det er farligt at være der. Og der må man sige, at når man kommer sydpå i Texas især, kommer mod det, der hedder Little Mexico, så bliver man også, jeg bliver i hvert fald mere utryg. Men det, man så også møder, er, at når man taler med texanere, der er fra Mexico, men er kommet der som legale indvandrere. Mm-hmm. Jeg har sjældent mødt nogen, der er mindre glade for illegale indvandrere. Nej. Og når man spørger dem, hvad synes I om politivold og det her med, at politiet kører rundt og siger, at vi skal have mere godt politi. Vi mangler ikke. Vi skal ikke defund the police her. Vi skal have fund the police her. Vi skal have mere politi, fordi det er her, kriminaliteten er. Og det er heller ikke der, man vil have færre skydevåben osv. Så der er sådan en fortælling om, hvad USA er blandt demokrater, der lever i sådan nogle velbjergede eliter, andre steder end i Little Mexico. Og der tror jeg ikke helt, man har fanget, at de vælger, de tager for givet, de forholder sig til en anden virkelighed, end man gør på The Upper Manhattan. Lad os lige prøve at vende blikket et øjeblik. Vi kommer lige til der 6. januar høringer om et øjeblik, men vi vil godt lige have sparket ekspræsident Trump ind på banen, fordi han holdt en tale, et rally forleden dag i Nashville, Tennessee, og ved den lejlighed, og nogen ville måske synes, det var lidt upassende at komme ind på det, men altså vi taler jo om, hvad der foregik 6. januar. Hvor mange mennesker var der egentlig, tænker Trump, til mit altså det rally, der var 6. januar 2021 på The Mall i Washington D.C., inden vi kommer til stormløbet. Der var mange mennesker. Så lad os høre, det er det, han begynder at interessere sig for, så sammenligner han sig selv med, hvor mange der var helt tilbage i 60'erne, da Martin Luther King holdt sin berømte I Have a Dream speech. Dr. King gave a speech, and it was great. The I Had a Dream speech, it was great. How good was that? But they showed the picture, and it was massive. Tremendous numbers of people. They said it was 1 million people. 1 million people. And then I gave my speech, and they showed the same thing. It's hard to believe, many, many decades later, but it's identical architecture, identical pools. You look at it, the Lincoln, everything was identical, but it was many years later. I gave my speech. So his, they said, 1 million people. Now, my pictures were exactly the same, but the people were slightly closer together. They were more compact, but exactly the same. But there were more people. They were tighter together, if you look at it. Donald Trump has 25,000 people today. Ja, han er fornærmet. Hvis man går og sidder og tænker, at Donald Trump stadigvæk en ekstrem selvoptaget supernarcissist, så vil sige, ja, det er han stadigvæk. Der er ikke noget, der har ændret sig. Han er favorit til at blive den næste præsident i USA, vil jeg sige. Ja. Men det er ikke en ny Donald Trump, der kommer. Det er stadigvæk good old, ekstremt selvoptaget Donald Trump, der nu er ved at rode sig ud i en forklaring om, at det godt være, at Martin Luther King har givet en af de mest berømte taler i hele i verdenshistorien som sådan, også uden for USA, hvis man tager det med. En af de største og mest vigtige taler nogensinde, og der var rigtig mange mennesker, der hørte Martin Luther King, eller var til stede og forsøgte at høre Martin Luther Kings tale den dag tilbage i 1963. Og det kan Donald Trump alligevel ikke, det kan han ikke have siddende på sig, fordi han mener at vide, at han har også talt nogenlunde samme sted, og han, når han kigger på billederne, kan han se, at de stod bare meget spredt dengang Martin Luther King gav sin tale. Det gjorde de altså ikke, da han, der stod de enormt tæt, så der har været flere, der hørte mig. Flere end en million. Hvem er så skudt af, at man går op i sådan noget? Altså? Og så taler om sig selv i tredje person. Ja, det er også altid godt. Men vi kan bare sige en ting. Han sætter ikke sit lys under en skæppe. Det har han aldrig nogensinde gjort. Alle amerikanere ved, hvad der foregår. Og de kigger på ham, og de er republikanere. Så tænker, man burde løbe skrigende væk. Så tænker cirka halvdelen, ham stemmer jeg på, ikke? Ja, det er sådan, det er. Det er sådan, det er. Lad os skifte til de høringer, som jo foregår. Jeg synes, det er interessant også, de høringer, der foregår i kongressen lige nu i repræsentanternes hus, anført i virkelighedens verden af Liz Cheney, som efterhånden er skubber sit republikanske parti. Hun er sådan en femte kolonne nu. Ja, hun altså, skubber hun er i gang med at brænde sit parti ned, så meget hun overhovedet kan. Det er hun. Og hun sidder der. Jeg vil bare lige sige, inden vi kommer til den, at det her fylder selvfølgelig meget, når jeg sidder på et hotelværelse og tænder for nyhedsudsendelserne. Men så taler jeg med en professor på University of Austin forleden dag, som var gammel nok til, at han også i sin tid havde siddet og fulgt Watergate-høringerne i den amerikanske kongres. Og så siger han, at der er to kæmpe forskelle. Det ene, det er, at Watergate-høringerne faktisk var normalt politisk arbejde. De var ikke skuespillere, dem der stod ind og lavede høringerne. Det her i dag, sagde han, det er som om det er lavet til at skulle være et tv-show. Men den anden og vigtige ting, det er, siger han, at det er åbenlyst, at der ikke er samme interesse for det. Altså folk sidder ikke ude bag skærmen eller taler om det, når de mødes på restauranten eller fitnesscentret. Det er ikke sådan noget, der ryster Amerika, selvom man måske kan sidde på afstand og tænke, gud fader bevares, det ser slemt ud det her, så er det som om det ikke ryster noget som helst fundament under hvor folk i forvejen står henne i deres holdninger. Jamen lige præcis. Det, altså, de her høringer kører stadig, de fylder meget danske medier, og der bliver lavet den ene temaudsendelse efter den anden, der handler om det her, og nu må det her da være enden på det hele, og nu bliver republikanerne afsløret og så videre, og der er jo sådan en fortælling derude om, hvordan politik i USA er ved at kollapse, og det kan kun blive et spørgsmål om tid, før det bliver sådan ulovligt at være republikaner, og så må alle jo forstå, at det eneste, man kan være, det er forskellige udgaver af demokraterne, for det er dem, vi mest kan spejle os i. Og der er ikke noget, der kunne være længere fra virkeligheden. De her høringer er selvfølgelig ret interessante, og de afslører bestemt også, at meget, der er interessant. Altså, der er meget, der simpelthen er vanvittigt undervejs i det her forløb. Ja. Det her med, at hele kredsen omkring Donald Trump, på nær nu meget, meget få, ved udmærket, at han har tabt valget. Ja. Og der er ikke mere at gøre. Og så har han sådan en BMLM-advokat, Eastman hedder han, der bliver ved med at fortælle ham, at du kan gøre det her, det her, det her, så kan du stadigvæk vinde valget. Og der er en af Eastmans kollegaer, ligesom hører om Ismans udlægning, siger han, er du fuldstændig bindegal, kære ven. Hvis jeg har kun et godt råd til dig, det er at få fat, selv fat i en god advokat, fordi du er ved at begå kub i USA, eller forsøge på det, når det bliver opdaget, så får du så får du røven og, og Mads, så lytter han, så lytter han til før omtale, som vi talte pænt om før, Rudy Giuliani, nu spoler vi lige frem til nødtid. Som er skidefuld. Som er skidefuld simpelthen. Det står i lysende klart, han er ikke bare småfuld, han er simpelthen skide, han er sejlende beruset. Ja. Og ham taler Trump længe med, det er jo fordi det gode ved at tale med den her berusede Rudy Giuliani, det er, at han giver ham jo ret. I alt, og, ja. Og fortæller ham, at, at det er ikke noget problem. Du har, det kan godt være, du tror, der er nogen, der tror, du har tabt, men det får vi hurtigt lavet om. I øvrigt er det også mærkeligt. I øvrigt er det også mærkeligt. Altså, altså Trump er jo, drikker jo aldrig. Trump drikker aldrig, vel? Og han sidder så og fører den her samtale med den her, altså det ved vi jo godt, hvis vi en sjælden gang imellem er pinlig ædru selv, og man taler med et meget beruset menneske, så er det jo en mærkelig samtale. Det er måske mellem to meget fulde mennesker, er det ikke noget problem. Men altså mellem et ædru menneske og et fuld menneske, der plejer man godt at kan mærke, at der er noget galt her, ikke? Men har jeg ikke fortalt en af mine yndlingsanekdoter om Donald Trump? Det er Woody Harrelson, der fortæller om, at han besøger Donald Trump og har sådan middag med ham, hvor, hvad hed han ham, wrestleren, der blev guvernør. Jesse Ventura. Ja, Jesse Ventura også er til stede, og det er så absurd, det der foregår, at Woody Harrelson går ud på altanen og ryger sig verdens største joint, lige ved siden af de andre, der sidder og spiser. Men alle derinde er så selvoptaget, at der er ingen, der opdager, at Woody Harrelson sidder er fuldstændig stoned out of his mind og har meget, meget svært ved at ramme sin egen mund, når han spiser osv. Men det er der ingen, der lægger mærke til. Så da han tager derfra, så kan han ikke lade være med at tænke, at det er alligevel påfaldende, at man kan være så fuld af sig selv og så glad for at høre sig selv tale, at man ikke opdager, at den person, der sidder overfor dig, er så stoned out of his mind, at vedkommende næsten ikke er i stand til at forlade lokale egen kraft, og så overhovedet ikke bemærke det med et ord. Og det tror jeg, er ligesom altså den her, når man er meget stærk indbils narcissist, ja. Og alt, hvad man ser, når man ser Martin Luther King, så kan man ikke ligesom forstå, hvad det er, man ser, andet end man selv skal spejle sig i det. Ja. Man kan ligesom ikke have en fornemmelse for, hvad er det egentlig, han taler om, Martin Luther King? Og hvad mener han med, at han har en drøm, og så videre? Og hvorfor er der så mange mennesker, der er ikke så interesseret i? Det eneste, man ser, det er Donald Trump. Altså, alt er Donald Trump, når man er Donald Trump. Ja, hvorfor fik jeg ikke mere ros for min tale? Lige præcis, og der var der flere, da jeg holdt tale. Ja, jeg holdt også flere tale. For lidt siden, der stod jeg der ude i korridoren der, der var vi mere end en million. Altså, ja, det var vi, og vi stod meget tættere, og jeg holdt også en bedre tale. Og snart vil man skrive en historie, hvor man siger, at der Martin Luther King holdt en tale, men så kom Trump og holdt en endnu bedre tale, osv. Så det er jo klart, at man ikke lægger mærke til, at Giuliani eller Woody Harrelson, for den sags skyld, ikke rigtig sådan er til stede, som man normalt er til stede i en samtale. Lad os lige prøve at høre, altså den havde nær sagt, the last woman standing, altså Liz Cheney, hun sidder der i den her kommission, der undersøger det, her skal vi også huske på, det var meningen, håbet, eller drømmen, eller den naive tanke fra Nancy Pelosi, var, at man nedsatte en bipartisan komité, altså hvor der sad halv republikaner og halv demokrat, det skete selvfølgelig ikke, der var ikke ret mange republikaner mildestalt, der ville være med. En af de få, der ville være med, det er så Liz Cheney, der selvfølgelig får en hovedrolle, fordi hun jo sidder der som medlem af republikanerne, og anklager ekspræsident Trump for alverdens ulykker. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sådan siger i et indledende klip, hvor hun går til angreb på de republikanere, der ikke er parat til at gøre noget. I say this to my Republican colleagues who are defending the indefensible. There will come a day when Donald Trump is gone, but your dishonor will remain. Ja, det er klart, det her det er hendes sådan forsøg på at stikke kniven ind i ryggen på sine, ja, hun er jo stadigvæk partifælle med dem, altså hun kan ikke forstå, det er jo tydeligt, hun kan ikke få ind i sit hoved, hvordan der kan sidde republikanske medlemmer af kongressen, der ikke kan se, hvor galt det er, det som ekspræsident Trump har gjort. Hun er jo frustreret over, at hun synes, hun har alt det her bevismateriale foran sig, og hun ved jo allerede nu, at der bliver ikke nogen republikanere, eller det bliver en eller to måske, der siger, okay, jeg kan godt se det, nu har jeg kigget på argumenterne, jeg kan godt se, den er galt. Det ved hun jo allerede nu. Hun kommer ikke til at skifte en eneste republikaner her. Nej, det kommer ikke til at ske. Og jo mere hun taler, des mere taler hun sig ud af sit eget parti. Det er det, der kommer til at ske. Og hvis man ser på, hvordan de her opstilling til det næste midtvejsvalg er gået, hvordan opstillingsvalgene er gået, altså primærvalgene til midtvejsvalgene, hvordan de er gået, jamen så er det jo tydeligt, at det er Trumps linje, der er den dominerende linje hos republikanerne. Mm-hmm. Der er nogle trumpister, der har tabt, også nogen, der er kommet i vanskeligheder osv., men altså der bliver ikke mindre Trump hos republikanerne. Det er ikke det, der er i sigte. Der bliver ikke mere Liz Cheney's udgave af, vil du sige, republikaner. Det er stadigvæk en meget, meget truet art. Hvis man ikke har en meget speciel base, så skal man tænke sig godt om, før man lægger sig ud med Trump og trumpisterne hos republikanerne. Og Liz Cheney er selv hårdt udfordret oppe i Wyoming, hvor de har primærvalg i august måned, som vi har talt om mange gange. Det må vi se, hvordan det går. Men Mads, vi skal lige have et andet her, hvor Liz Cheney kommer ind på et af de... Altså et af de områder, et af de debatter, der var allermest centralt 6. januar, det var selvfølgelig, var der virkelig nogen, der ville hænge vicepræsident Mike Pence i alvor, og bakkede præsident Trump på en eller anden måde nærmest op omkring det. Så lad os lige prøve at høre et lille klip her, der handler om det her centrale emne, hang Mike Pence. You will hear that President Trump was yelling and quote, really angry at advisors who told him he needed to be doing something more. And aware of the rioters' chance to hang Mike Pence, the president responded with this sentiment, quote, maybe our supporters have the right idea. Mike Pence, quote, deserves it. Ja, det er jo hårde ord, fordi det hun citerer her, det er altså oplysninger, som denne 6. januar kommission har fået fra båndudskrifter, fra telefonsamtaler, hvor det jo unægteligt lyder som om, at Trump på en eller anden måde støtter tanken om, at Mike Pence skulle hænges. Ja, og de var ret tæt på ham på et tidspunkt, mens de sådan er på vej der ind i magtens hellige haller. 40 feet er de fra ham. Og hvad er det? Det er sådan en 15 meter eller sådan noget. Ja. Så de er rigtig, rigtig tæt på Mike Pence på et tidspunkt. Jeg havde ikke sådan på fornemmelsen, at det, der var i gang den 6. januar, nok kunne have ført til, at nogle politikere var blevet lynchet. Men det kunne godt have givet nogen en rigtig ubehagelig oplevelse, i hvert fald. Det er slet ikke i tvivl om. Men det centrale er her jo, altså det er en ting, hvad nogle gale mennesker ude på plænen der kunne finde på at gøre, og nogle af dem var jo vitterlig gale. Men det lyder jo her, altså som om at Trump på en mærkelig måde jo sådan bakker op om det. Jamen det lyder som om, at hvis han er så træt af, at hans vicepræsident ikke har sørget for, at han fik det valg, man skulle have haft, så kan man jo lige så godt få sendt et signal til ham om, at han skulle komme på bedre tanker. Og man tænker jo tit meget over, hvad man har gjort, er rigtigt og forkert i det her liv, hvis man er altså på vej til at blive lynchet af en folkemand, der går ud fra. Og det er nok det, Trump er ude på, at få ham til at tænke over. Lad os lige få et andet klip fra det. De er jo ikke færdige nu, høringen her, men et andet centralt klip, som har angiveligt ophidset præsidenten, det handler om datteren Ivanka, og hendes holdninger til, hvorvidt valghandlingen i november 2020 var ulovlig eller korrekt nok. Det er Cheney og Ivanka Trump, der taler her. Many of President Trump's White House staff also recognized that the evidence did not support the claims President Trump was making. This is the president's daughter commenting on Bill Barr's statement that the department found no fraud sufficient to overturn the election. How did that affect your perspective about the election when Attorney General Barr made that statement? It affected my perspective. I respect Attorney General Barr. So I accepted what he was saying. Ja, altså her siger Ivanka, at hun stoler på daværende justitsminister Barr, der fortæller præsidenten, at den her handling, den her valghandling er foregået efter reglerne. Det føler Trump, kan vi høre på ham rundt omkring i de amerikanske medier, at han er blevet underløbet af sin egen datter her, fordi hun jo burde bakke op om ham. Ja, han siger, hun er ligesom, hun, han havde godt fornemt, at hun var ved at stemple ud af det hele. Ikke af ondskab, men hun er ligesom videre, som børn nogle gange er videre en gang imellem. Og det er han selvfølgelig ikke så glad for, men det er alligevel, det må alligevel være mærkeligt for Trump at blive, altså der er sådan lidt, også du min søn, ja, over det, som Cæsar jo siger til sin adopterede søn Brutus, da, ja, da han bliver stukket ned i senatet. Og det, det er jo tydeligt, at hun godt ved, altså hun er, man kan sige meget om Ivanka, men hun er jo kvik nok til at forstå, at, at hendes far er ude i stedet, hvor man ikke rigtig kan placere sig, medmindre man, altså, medmindre man vil melde sig helt ud af det rationelle USA. Og det har hun, tror jeg ikke, hun føler, hun har nogen interesse i. Og det gælder også hendes mand. Jared. Ja, og det interessante ved det her er jo, det har vi snakket om et par gange allerede i den her udsendelse, det er, at der kommer ret overvældende bevisførelse frem i det, og allerede det, der er kommet, og det, der vil komme frem, i en anden fjern fortid, vil det muligvis have betydet en hel masse, i forhold til den politiske virkelighed i USA, i forhold til det midtvejsvalg, der kommer i november, i forhold til det næste præsidentvalg, der kommer i 24, så er der i øjeblikket, Mads, det er fair sagt, ingen grund til at tro, det betyder noget som helst. Det her kommer ikke til at have nogen som helst indflydelse. Hvis der skal laves om på den dynamik, der er i gang lige nu, og lige nu tror jeg, at republikanerne står til at få en af de største valgsejre, noget parti har fået i nye amerikanske historie ved et midtvejsvalg. Hvis der skal laves noget om i det, så skal benzinpriserne ned. Det er så banalt. Og det skal efterhånden gå hurtigt, fordi vi er nu i juni måned, og midtvejsvalget kommer i november, så præsident Biden er på alle tænkelige måder presset, også af tiden, fordi amerikanske benzinpriser på plus $5 for en gallon, det er uhørt, og det vil sådan set også... Det er også udemokratisk, synes jeg. Ja, jeg er med på grøn omstilling og alting, men altså det her, det er ikke... Sådan kan et samfund ikke fungere. Mads, havde du valgt en sang, vi skulle slutte dagens udsendelse? Jamen det er, fordi jeg har fået TikTok. Du ved, ja, jeg begynder at sende så mange gode vittigheder til dig, som jeg ved... De er rigtig gode, ja. Jeg skal undlade at genfortælle dem. Det kan du nok ikke, uden at du vil... Altså, du vil... Jeg tror godt, man kan på min fløj, og man kan bestemt også i Vestjylland genfortælle de vittigheder, jeg sender til dig. Men jeg tror ikke, du kan gøre det offentligt, uden at sige i det med samme, at du tager stærkt afstand til alle de vittigheder, du hører. Ja. Det vil jeg også, selvom jeg ikke har genfortalt dem, så for en sikkerheds skyld, så tager jeg stærkt afstand fra, at jeg overhovedet har læst dem. Ja, og overvejet, jeg synes, de var sjove. Men det er, fordi jeg har fået TikTok, David. Det er, altså, sådan noget kommer ikke hurtigt til mig. Nej. At få TikTok. Det, og der er folk, der er sjove på, der er nogen, der er mindre sjove, men altså, nogle af vittighederne sender jeg så tilbage i systemet til dig, Andreas. Andreas griner høfligt af dem, og du prøver at ignorere det, men jeg ved, du lærer af det, mens feministerne omkring dig giver dig drøje pryl for at læse dem. Men jeg får TikTok, og når man får TikTok, så støder man hele tiden på en sang, som hedder About Damn Time, som alle mulige danser til, og det er et fantastisk nummer. Og jeg, første gang jeg hørte det, der slog det mere om, fordi hun synger i sådan en bro, der er i nummeret, der synger hun om, at hun she's feeling fuzzy, walking in my Balenciusis. Og jeg vidste ikke, hvad Balenciusis var for noget, indtil jeg fandt ud af, at det er nogle sko, og så blev jeg det klogere. Men det her, det er Lizzo, About Damn Time, fantastisk nummer. Og velkommen til mig selv på TikTok, og tak for i dag, altså. O'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Feeling.